था, नहर का कविता था, यानी रुके हुए जल का उपयोग कैसे हो। तो ये उपयोग ही जो है मुख्य होता है। तो बंधा तो हो गया, यहाँ तक हमने बंधा कर दिया, ये सारा जो है मन की शक्ति को बांधने का उपाय हो गया आपके पास। यानी मन की शक्ति बिल्कुल बाहर न जाने देना, यहाँ तक तो आप पहुंच गए, पर उसको अभिमुख किसके करना, लगाना कहाँ। कहते मत चित्ता ये लगाना है। आप उस शक्ति को मोड़ दीजिए, स्वरूपाभिमुख कर दीजिए, इष्टाभिमुख कर दीजिए, इष्ट चित्त वाले आप हो जाइए, आप स्वरूप चित्त वाले हो जाइए। आपका चित्त जो है वह स्वरूपस्थ हो जाए तो आपकी शक्ति कहाँ जाएगी, आपकी शक्ति वही जाएगी। जहाँ से शक्ति मन को मिल रही थी उस शक्ति में के अभिमुख हो जाएगी वो शक्ति, तो उस शक्ति के अभिमुख हो जाएगी तो उस शक्ति के साथ एक ही भूत हो जाएगी, तो तोड़ फोड़ कोई नहीं करेगी। मत चिंता, लोक में ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग इष्ट चित्त वाले होते हैं। भावुक व्यक्ति है, कोई संकट पड़ गया, कोई बड़ी भारी कामना हो गई और एकदम जो है वह इष्ट का सहारा लेता है, तो इष्ट चित्त वाला तो हो जाता है। पर इष्ट चित्त वाला हो करके चाहता कुछ दूसरा है, यानी कामना से भी वह इष्ट के साथ तन में तो हो जाएगा, तन में हो करके, पर उसका फल क्या चाहेगा। हाँ, इष्ट का दर्शन हो, मैं उससे मांगू अपना हमारा संकट दूर हो। कभी कभी कहीं आपका अत्यधिक राग है जगत में, स्त्री में अत्यधिक राग है, तो आप स्त्री चित्त वाले हो जाते हैं। जहां आपका अत्यधिक राग है तो राग बांध देता है चित्त को, तो तच्चित्त वाला व्यक्ति दिखता है, तो तच्चित्त वाला तो हो जाता है। परंतु देखो, स्त्री चित्त वाला होता है ये बात तो ठीक है, पर स्त्री को महादेव नहीं मानता है। स्त्री चित्त वाला तो दिखता है पर स्त्री को महादेव थोड़ा मानता है। महादेव से भी प्रार्थना करेगा कि हमको स्त्री प्राप्त हो, पर महादेव जो है स्त्री को नहीं मानता है। तो दो प्रकार की तच्चित्तता में दो प्रकार की कोटि हो गई। एक इष्ट चित्त वाला होकर के जगत का पदार्थ मांगता है और एक जो है कहीं पर रागात्मिका वृत्ति है, तच्चित्त वाला होकर के भी उसको सर्वोपरि नहीं मानता। स्त्री चित्त वाला हो जाता है पर स्त्री को सर्वोपरि नहीं मानता है, महादेव को सर्वोपरि मानता है, स्त्री को नहीं मानता सर्वोपरि। लेकिन ये योगी कैसा है, ये कहते मत चित्त मत पर, ये दोनों है। वो जो है भगवत चित्त वाला है और मत पर है, यानी उस स्वरूप से अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठता करके वर्ण उसकी बुद्धि में नहीं, सर्वोत्कृष्ट करके वही। तो दोनों भी है, मच्चित्त है और इसको आया ना, कहा उपनिषद में आया था ना, एक जो है वो प्रिया प्रियान वित्तात प्रियान पुत्रात है कि आत्मा कैसा है, ये दैम आत्मा, ये पुत्र से भी जो है वह प्रियान है तो वित्त से भी प्रियान है, है? तो अस्मिन जितने भी जगत के पदार्थ है उन सब से भी परम प्रेमास्पद कौन है, आत्मा है। तो वह उस प्रकार का जो आत्मा जिसलिए परम प्रेमास्पद है, तो उसके हृदय में ये नहीं है कि हम जो तच्चित्त हो करके उससे दूसरी चीज मांगेंगे या उससे बड़ा भी कोई स्थल है या वह जो है वह उससे अतिरिक्त मेरा स्वरूप है, ये तीनों चीजों को छोड़ देता हूँ। तीनों के निषेध की भावना की दृष्टि से कहा कि मच्चित्त मत पर युक्त आसीत, वो मच्चित्त वाला होता है योगी और मत पर होता है और वह स्वरूप में समाहित होता है। ऐसा हुए ऐसा हो जाए, इस साधन को यहाँ तक ले जाना है। जो साधन आसन से शुरू हुआ था वह साधन कहाँ तक पहुँचा, मच्चित्त मत पर युक्त आसीत, और इसके पूर्व में आ गया मनस संयम्य, और उसका आधारभूत तत्व क्या हो गया, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित, और उसके पूर्व में जो है शरीर आदि बहिरंग साधन आ गया, समम काय शिरो ग्रीवम धारियन अचलम स्थिर संपिक्ष नासिका क्रम स्वम दिशा नवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित, ऐसा हो करके मन संयम्य मत चित्त मत पर युक्त आसी। तो ये बता दिया, तो मत पर आसीत उसी को यहाँ पर मानते हैं कि ब्रह्मचित्त वाला है, आत्मचित्त वाला, ईश्वर चित्त वाला, ये कुछ भी समझ लीजिए। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर जो है लक्षित करते हैं। थोड़ी सी थोड़ा भाष्य देखें, कि प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा का अर्थ भाष्यकार भगवान कहते हैं कि प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतकरणम यस्य स्वयं प्रशांत आत्मा, प्रकर्षेण शांत, प्रकर्षेण शांत माने कि जो राग देशात्मिका का वृत्ति है और उसका कारण है, ये दोनों निवृत्त हो गए। शोभन बुद्धि आदि जो कारण है ये दोनों भी निवृत्त हो गए, इसलिए प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतकरणम यस्य स्वयं, ऐसा योगी प्रशांत आत्मा विगत भी विगत भयो, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भय तभी तक होता है इसके अंदर कि जब तक किसी भी प्रकार की वासना रहेगी तो भय होता है। लोक वासना होगी तो लोक का भय होगा, शरीर वासना होगी तो जो है मरने जीने बाघ शेर का भय होगा। कोई न कोई वासना अंदर रहेगी तो फिर उसके अनुसार उसके अंदर भय। लोग क्या कहेंगे, इसके कहने का भी जो है बड़ा भय होता है, इसका भी भय होता है। एक महात्मा थे हमारे चाचा गुरु जी लगते थे उत्तरकाशी, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, वो सिविल सर्जन थे, पाठी संन्यास ले लिए। वहां एक बार जो है वह उस समय तो हॉस्पिटल इत्यादि की दशा उत्तरकाशी में तो बिल्कुल व्यस्त थी। एक माता जो है वह प्रसव पीड़ा से बहुत पीड़ित थी और डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन के बिना जो है वह ये मर जाएगी, दो घंटे इसको तहरी ले जाओ, यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब बड़ा संकट, रोने लगा पहाड़ी, अपने महाराज के महाराज जी थे तो महाराज ने पूछा कि तुम इसको बचा सकते हो। मैं बचा तो सकता हूँ, यदि यहाँ पर जो है उसके हथियार हैं तो मैं ऑपरेशन करके बचा सकता हूँ, लेकिन मैं तो सन्यासी होगा, मैं इसको स्पर्श कैसे करूंगा, बिना स्पर्श के ऑपरेशन कैसे होगा, स्पर्श तो कर दूंगा। तो महाराज ने कहा कि देखो, तुम्हारी हिम्मत हो तुम इसको बचा लो तो स्पर्श दोष से मैं बचा लूंगा, तुमको कोई स्पर्श नहीं होगा। तैयार हो गए, गुरु की बड़ी निष्ठा थी, तैयार हो गए। उन्होंने ऑपरेशन करके उसको बचा लिया, दोनों को बचा लिया, बच्चे को भी बचा लिया, उसको भी बचा लिया। हथियार थे सब हॉस्पिटल में, पर कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं था, ऑपरेशन करके बचा दिया। महाराज ने कहा अच्छा, गंगा स्नान कर आओ। गंगा स्नान करके आए, कहा देखो आत्मा को कहाँ स्पर्श होगा, तुम शरीर होगे आत्मा हो, तो मैं आत्मा हूँ, पर सन्यासी का तो ऐसा धर्म कहा कि नहीं। कहा अब मेरे मन में शंका नहीं, मैंने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो बड़े बोले थे, मैंने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया इसलिए स्पर्श नहीं, आत्मा तो मैं नहीं समझता पर गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो वो जब महाराज का शरीर शांत हो गया तो वो जो है तिथि पर क्या करते थे, भंडारा करते थे। तो महात्मा लोग जो थे ना वो जानते थे, उनकी प्रकृति जानते थे कि बड़े सरल हैं, तो कोई महात्मा आएगा तो स्वामी जी क्या बना रहे हैं, हाँ तो खीर और बालपुआ बना रहे हैं। महात्मा लोग कहते थे बिना पकौड़ी के क्या हो, अच्छा ऐसा कहते थे महात्मा लोग। हाँ महात्मा लोग तो कह रहे थे बिना पकौड़ी के क्या भंडार। अरे भाई महात्मा लोग कहते तो पकौड़ी भी बना गया, तब दूसरा महात्मा आया। क्या जो है सारी महात्मा लोग कहते कि इतने बड़े जो है महापुरुष का भंडारा है और उसमें जिलेबी भी नहीं, क्या खाते महात्मा लोग। अरे महात्मा बड़ी बदनामी कर देंगे आपका ऐसे यदि, अच्छा महात्मा कहेंगे, अच्छा भाई तब तो बना लो उसको। तो मुझे इसको याद आ गया कि उनको कह दे कि महात्मा लोग ऐसा कहेंगे तो उनको लगता महात्मा कहेंगे, महात्मा कहेंगे बड़ा कंजूस है, फिर तो ठीक नहीं बना। तो अंदर बहुत प्रकार की चीज होती ना, भय का कोई एक निमित्त थोड़ा होता है, कोई क्या कहेगा ये भय, इसलिए कहते हैं विगत भी विगत भयो ब्रह्मचारी व्रते स्थित ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्ति आदि। क्या जो है वह ब्रह्मचारी का व्रत है, गुरु की सेवा करना और भिक्षा करना, बाकी नहीं, बाकी कर्म कांड नहीं। तस्मिन् स्थितः उसमें स्थित है वह, तद अनुष्ठाता भवेत इत्यर्थ, उसका अनुष्ठान में जो है वह निर्धारित है। किंच मनः संयम्य मनसो वृत्ति उपसंहृत, मन की वृत्ति का उपसंहार करके इति एतन् मच्चित्तो मयि परमेश्वरे चित्तमेषु वयम्, उस परमेश्वर में अपने चित्त को एकीभूत कर देता है। मच्चित्त युक्त समाहित सन्नासीत उपविशेत, समाहित होकर के इस प्रकार जो है आसन पर ध्यानस्थ बैठे। मत परो अहम परो यस्य स्वयं मत पर, मैं ही मुझ मैं पर ही परमेश्वर ही उसके लिए सर्वोत्कृष्ट हूँ, इसलिए वो मत पर है। कहते मत चित्त कह दिया तो मत पर है क्यों कहा, का भवति कश्चित रागी स्त्री चित्तो न तो स्त्रियम एव परत्वेन गृह्णाति, कोई रागी जो है स्त्री चित्त वाला हो सकता है पर स्त्री को ही पर करके नहीं मानता है। किम तरी राजानम महादेवम, वह राजा को अथवा महादेव को पर करके मानता है। अयम तो मच्चित्तो मत परस्य, लेकिन यह योगी मच्चित्त भी है मत पर भी। मधुसूदन जी ने तो इस श्लोक के ऊपर पूरा योग दर्शन उपस्थित किया, योग दर्शन के जो अंतरंग भूमिकाएं हैं वो सारी की सारी भूमिका जो है बड़े विस्तार के साथ इसमें उपस्थित किया है, और वो लंबा चौड़ा विषय है और दूसरे उस विषय का परिचय भी नहीं है सके। अरे आसन आदि का तो परिचय है, पर जो सब जो है वह समाधि जो है ना, उसमें जितने स्तर हैं उनका परिचय न होने से वो बहुत बृहत है, और उसको कोई देखना चाहेगा तो वहां से देख लेगा। पर उन्होंने पूरा योग दर्शन के अंतरंग साधन को इसके इस श्लोक में उपस्थित किया है मधुसूदन जी ने। अरे वो 15 जो है इसी के साथ लेकर के 15वें को ले लिया, योग फलम में 15वां है, साधन यही है, दोनों ले लिया। 15वें में तो और कुछ लिखा ही नहीं है, वही लिखा था, इसी को आधार बना करके। और 15वें में फलभूत जो समाधि है उसका सारा का सारा विवरण किया है। थोड़ी हम लोग टीका देखें। अंतकरणस्य प्रशांति, अंतकरण की प्रशांति क्या है, शांति क्या है, प्रशांति क्या है, तो कहते राग द्वेषादि दोष राहित्यम तस्याश्च प्रकर्षो रागादि हेतुरपि निवृत्ति। ध्यान में बात आई ना, अंतकरण की प्रशांति क्या है कि पहला तो शांति है राग द्वेषादि दोष राहित्य अंतकरण का, और तस्याश्च प्रकर्ष उस शांति का प्रकर्ष क्या है, रागादि हेतुरपि निवृत्ति। रागादि का हेतु जो समीचीन बुद्धि शोभन बुद्धि है उसकी भी निवृत्ति अंदर से हो जाना, यही है प्रशांति। विगत भयत्व क्या है, का सर्व कर्म त्यागी परित्यागे शास्त्रीय निश्चय वसान निस्संदिग्ध बुद्धित्व, सर्व कर्म तरी परित्याग के विषय में शास्त्रीय निश्चय के वश से कोई संदेह उसके अंदर न रह जाए कि भाई सर्व कर्म हमने छोड़ दिया है तो कोई प्रत्यवाय तो नहीं होगा, ये संदेह उसके अंदर नहीं। अपने यहाँ आज विवाह हुआ, आज ही संन्यास लेने का अधिकार है, पर कब अधिकार है? जब उसकी बुद्धि इतनी निर्मल और इतनी प्रकृष्ट हो कि वह साधन के लिए जाता है तो किसी भी प्रकार की पूर्व स्मृति उसके अंदर न, या उसके अंदर ये चीज न आवे कि मैं छोड़ करके आ गया तो ठीक किया कि गलत किया। यदि ऐसा संदेह है तो उसको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है, कर्तव्य पालन का ही अधिकार है। पर इतना प्रकृष्ट यदि उसका वैराग्य है तो उसी दिन वो स्त्री से भी जो है वह अनुमति ले सकता है, पर इतना अधिक अंदर उसकी स्थिति बने तो नहीं, तो नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर कहा कि उसका हेतु भी थी कि राग द्वेष की निवृत्ति तो है ही है, पर राग द्वेषादि हेतु रप निवृत्ति ही, और भय के विषय में कहा विगत भयत्वम सर्व कर्म परित्यागे शास्त्रीय निश्चय वशात्, सर्व कर्म परित्याग के विषय में शास्त्रीय निश्चय के वश्य निस्संदिग्ध बुद्धित्वम, किसी प्रकार का संदेह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। भिक्षा भुक्त्यादि इत्यादि शब्देन त्रिशवण स्नान शौचाचमनादि गृह्यते। हालांकि इसको बहुत टीकाकार इसको नहीं लेते। अब आदि से क्या होगा, ब्रह्मचारी का सभी नियम होगा, तो ब्रह्मचारी का ये भी नियम है तीन बार स्नान करना, सिंधु पाषण करना, ये भी नियम हो जाएगा। तो आदि शब्द से टीकाकार ले रहे हैं कि भिक्षा भुक्त्या आदि जो है इत्यादि शब्द न त्रिश्रवण स्नान, तीन बार स्नान करे है और खूब पवित्रता रखे और आचमन करे, आचमन करके जो है संजो, ये सब चीजें जो है ना ये गृहित हो जानी चाहिए। पर बहुत लोग टीकाकार यही मानते हैं कि इसका यहाँ पर प्रसंग नहीं है, ब्रह्मचारी का जो व्रत है सब उस सभी व्रतों का यहाँ पर प्रसंग नहीं है, भिक्षा व्रत का प्रसंग है और जो है वो वीर संबंधी रक्षण का प्रसंग है, इनका प्रसंग है, नैष्ठिक वो ब्रह्मचारी है ही है, पर तीन बार स्नान करने का कोई प्रसंग नहीं है, अन्य प्रकार का कोई प्रसंग नहीं है। पर भाष्यकार भगवान ने आदि शब्द दे दिया था इसलिए टीकाकार ने इसको भी लिया, तीन बार स्नान, यानी प्रातः सवन है, मध्यान्ह सवन और सायं सवन। अरे भाई तो जो है वह वो तीन बार स्नान होता है, तीन बार संध्योपासन होती है, सवन माने होता है उपासना, तो स्नान उसका अंग बन जाता है। तो तीन बार स्नान करके तीन बार संध्योपासन करेगा, पर इसका प्रसंग यहाँ पर अन्य टीकाकार नहीं मानते। विशेषणांतर और भी विशेषण मत है, किंच मनस संयम कोई उपसंग्रहित्य योगनिष्ठो भवेदिति शेषण, मन का उपसंहार करके योगनिष्ठ हो जाए इतना शेष मानना। मनोवृत्ति उपसंहारे ध्यानमपि न सिद्धेत तस्य तद वृत्तिया वृत्ति रूपत्वात् इत्याशंका है, कदे वे मनोवृत्ति को ले कर दिया एकदम माने वृत्ति का उपसंहार कर दिया, तब तो ध्यान भी नहीं कर सकता किसी का ना है? तो ध्यान तो होता है कि ध्येयाकार वृत्ति प्रवाह, तो ध्येयाकार वृत्ति प्रवाह कैसे करेगा? इसलिए कहते नहीं, उपसंहार करके मत चित्त, मुझ चित्त वाला होगा, तो मुझ चित्त वाला होगा तो उस प्रकार के वृत्ति का प्रवाह चलेगा। तो इसी को कह दिया तद वृत्तिया वृत्ति रूप रूपत्वादित्य संख्य मत चित्त विषयांतर विषय मनोवृत्ति उपसंहारेण, दूसरे विषय में मनोवृत्ति न जा करके आत्मनिवर्तन नियमात आत्मा में ही उसका नियम कर देने से न ध्यान अनुपत्ति ही ध्यान की अनुपत्ति नहीं हुई। मत चित्तत्वे नैव मत परत्व सिद्धत्वान् मत पर इति पृथक विशेषणम अनर्थकम्। कहा मत चित्त कह दिया तो मत पर हो ही गया, इसलिए मत पर ये जो अलग विशेषण दिया वह अनर्थक विशेषण है ऐसी आशंका करके कहते नहीं। भवति कश्चित रागी स्त्री चित्तो न तो स्त्री में परत्वेन गृहणाति। अंतकरण शुद्धि योगस्य आवांतर फलम्। योग का आवांतर फल क्या हो गया? अंतकरण की शुद्धि, यह योग का आवांतर फल हो गया। और अंतकरण की जो है वो शुद्धि हो जाएगी। अंतकरण की शुद्धि जो है यह आवांतर फल है, यानी ये तो होता ही है। योग से अंतकरण तो पहले से शुद्ध है, पर जो ये कहा था ना योगम आत्म विशुद्ध है, विशुद्धि हो जाती है। तो विशुद्धि के विषय में उसी दिन बता दिया था, विशुद्धि ये होता है कि वो विक्षेप रहित भी हो जाता है। योग के द्वारा जो है वह विक्षेप, विक्षेप भी एक अशुद्धि है। कामना ये बहुत बड़ी अशुद्धि है, और जो है कामना राहित ये शुद्धि, वासना राहित चित्त का होना ये शुद्धि है, और विक्षेप राहित हो जाना ये विशुद्धि है। विक्षेप रहित भी चित्त हो जाता है, कामना रहित होना शुद्ध चित्त हो गया। अरे और विक्षेप रहित भी हो गया, विक्षेप माने कामना रहित होने पर भी वृत्ति जो चलती है ना वृत्ति, तो वृत्ति के कारण विक्षेप हो जाता है, यानी चित्त में जो है वह वृत्ति का उठना हो जाता है, तो उसे भी रहित। तो यहाँ पर कहा कि अंतकरण शुद्धि योगस्य अवान्तर फलम्। अंतकरण की शुद्धि जो है योग का अवान्तर फलम है, और मुख्य फल क्या है? मुख्य फल तो आगे के श्लोक में आ जाएगा है? मोक्षात्मक जो है मुख्य फल है, तो इसको देख ले हम लोग है? यही ध्यान योग, ये ध्यान योग का तो प्रकरण चल रहा है ना, ये ध्यान समाधि जो योग है इसी का प्रकरण है। संप्रति परम फल कथन परत्वेन अनंतर श्लोक मादत्ते। का आवांतर फल आपने बता दिया अंतकरण की शुद्धि, तो परम फल योग का क्या है? तो परम फल को कथन करने के लिए अगला श्लोक कहते हैं अथिदानीम योग फलम उच्यते। योग का मुख्य फल ये, अवान्तर फल की चर्चा टीकाकार ने इसलिए कर दी कि योगम आत्म विशुद्ध है था ना, तो विशुद्धि के लिए योगाभ्यास करे, पर वह विशुद्धि अवान्तर फल है, मुख्य फल जो है वह आत्म संस्थ होना है। युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। तो वही देखिए, पहले योगम मात्र विशुद्ध कहा था ना, अब विशुद्धि का फल ही है। देखिए आत्म विशुद्धि हो जाने पर, यानी आत्म जो है वह पहले तो शुद्धि हो ही गई थी, अब विक्षेप रहित हो गया, ये विशुद्धि। अब विक्षेप रहित जो चित्त हो गया आत्मसंस्थ, तो आत्मसंस्थ होने पर फल प्राप्त होगा। इसलिए विशुद्धि का फल तो यही हुआ। तो विशुद्धि का फल क्या होगा? विशुद्धि का फल यही मानते हैं कि अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्धि द्वारा ब्रह्म निर्माण। मोक्ष यही होगा, मुख्य फल होगा मोक्ष। पर कैसे होगा? अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्धि, अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्धि द्वारा मोक्ष प्राप्त, ये मुख्य फल। तो कहा कि एवं, देखिए नियत मानस योगी, यहां से लगाइएगा, नियत मानस योगी। नियत मानस माने निश्चल चित्त जो है, निर्विकारात्म स्वरूप में स्थित है मन जिसका, तो ऐसा हो गया नियत मानस। ऐसा जो योगी है, अथवा ऐसा भी मानते निरुद्ध मानस, एकाग्र से चला था ना, एकाग्र से ये साधना चली थी, अब कहाँ पहुंच गई? निरुद्ध। जैसे पहले कहा था ना, क्षिप्त मूढ़ में तो साधन शुरू ही नहीं होता है, विक्षिप्त से साधन शुरू हुआ, एकाग्र में आया, अब एकाग्र से कहाँ पहुंच गया? निरुद्ध में पहुंच गया। एकाग्र भूमिका जैसे संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में पहुंच गया, तो निरुद्ध में पहुंच गया। तो ये नियत मानस योगी है? नियत मानस जो योगी है, तो निश्चल जो है वह मान, निरुद्ध मानस वाला जो चित्त, चित्त वाला जो योगी है, वह सदात्मानम एवं युञ्जन, इस प्रकार की जो साधना बताई गई, इस साधना इसी क्रम से सदा आत्मानम युञ्जन, सदा आत्मानम युञ्जन, सदा अपने चित्त को स्वरूप में समाहित करता हुआ, ऐसा जो योगी है वह शांतिम, परमाम शांति। शांति कैसी है? यानी शांति को प्राप्त कर लेता है, पर वो शांति वह है कैसी? तो निर्वाण परमाम शांतिम। कैसी शांति को प्राप्त करता है? ऐसी शांति को प्राप्त करता है, ऐसे उपरति को प्राप्त करता है कि जहां पर जो है वह निर्वाणम परमम प्राप्य, जहां पर निर्वाण जो मोक्ष है यही उस शांति का परम प्राप्य है, ऐसे जो है निर्माण परमा, निर्वाण परमाम शांति। और वही क्या है? मत संस्था। मत संस्था माने मद रूपेण स्थिति। तो मत संस्थाम निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, ये फल हो गया। शांति का दो विशेषण दिया, एक मत संस्थाम शांति यानी मद रूपेण अवस्थिति, समझे ना, परमात्म रूपेण अवस्थिति, ये है मत संस्था। और वह है कैसी? वह कैसी है शांति? निर्वाण परमाम, निर्वाण परमा माने निर्वाण है परम प्राप्त जिस शांति का, जिस शांति के द्वारा मोक्ष ही परम प्राप्त है। तो मत संस्थाम अधिगच्छति ये हो गया ज्ञान स्थिति है ना, और निर्वाण परमाम शांतिम से क्या ले लिया कि संपूर्ण संसार संपर्क निवृत्ति, जैसे मोक्ष का स्वरूप क्या मानते हैं, संपूर्ण संसार दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, तो स्वरूप प्राप्ति हो गई मत संस्था में अधिगच्छति। और निर्वाण परमाम शांति क्या हो गई कि मोक्ष ही जो है उसका जो है उसके द्वारा प्राप्ति है, जिस शांति से मोक्ष प्राप्ति है, यानी संपूर्ण जगत की निवृत्ति है। हाँ, चरम वृत्ति तो आई गई मत संस्था में अधिगच्छति है। निर्वाण परमाम का मतलब ये हो गया कि मोक्ष है परम निष्ठा जिस शांति का, जो शांति का अंतिम निष्ठा क्या है, मोक्ष है, वही ऐसी शांति। पर मत संस्थान का तात्पर्य है कि ये तो ये जो है वह मोक्ष, मोक्ष का क्या अर्थ हो गया, मोक्ष का देखिए मोक्ष का क्या अर्थ हो गया, उपरति छूटना अर्थ है ना, तो सर्व संसार को छोड़ दिए और स्वरूपस्थ हो गया, ये स्वरूपस्थ का संकेत हो गया मत संस्थान। थोड़ी सी थोड़ा भाष्य देखिए, युंजन समाधानम कुर्वन एवं यथोक्ते निविधाने न, यथोक्त विधान से समाधान करता हुआ सदा आत्मन योगी युंजन, सदा युंजन कैसा योगी है, नियत मानस नियतम संयतम मानसम मनो यस्य, जिसका मन सदा जो है वह संयम संयत है, स्वयं नियत मानस वो क्या करता है, शांतिम उपरतिम, शांति का अर्थ कर दिया उपरति, कैसी उपरति, निर्वाण परमाम निर्वाणम मोक्ष तत् परमा निष्ठा यस्य शांति, जिस शांति की परम निष्ठा कौन है, मोक्ष, तो जिस शांति की परम निष्ठा है मोक्ष वो हो गया सा निर्वाण परमा निष्ठा पाठ आप में, हमारे में निष्ठा पाठ है, कोई बात नहीं भाई, शांति की पराकाष्ठा मोक्ष। अरे शांति में तो जो है वो अस्तर भी है कि नहीं, अस्तर शांति में अस्तर भी है ना, एक दृष्टि से आप शांत हो गए पर दूसरी दृष्टि से अशांत हो सकते हैं, पर मोक्ष जो है वहां पर यही है शांति की परम परम निष्ठा है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं निर्वाण मोक्ष, मोक्ष है परमा निष्ठा यस्य शांति, जिस शांति की परम निष्ठा है मोक्ष, सा निर्वाण परमा शांति का विशेषण हो गया, ताम निर्वाण परमाम उसका स्वरूप क्या होगा, मत संस्थाम। तो भाष्यकार भगवान तो यहाँ कह देते हैं कि मद मद अधीना, पर वस्तुतः मद अधीना माने मत स्वरूप भूता, समझे ना, मदधीन माने चैतन्याधीन हुई शांति न स्वरूपाधीन हुई, तो मत स्वरूप मत अधीनाम अधिगच्छति प्राप्त प्राप्त कर लेता है। थोड़ी टीका देखिए, योगस्वरूपम तदंगम आसनद्वयम, पहले योगस्वरूप बता दिया था है? अलग अलग क्या होगा, अरे भाई मोक्ष और स्वरूप एक ही होता है, दो नहीं होता है, पर उसमें भावना अलग है। जैसे कहते हैं भाई सर्व संसार निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, तो दोनों है तो एक ही चीज, दो तो चीज नहीं है। इसलिए शांति का अर्थ कहते उपरति। वो उपरति कैसी है? वो अभी स्वरूप मत लीजिए। वो उपरति कैसी है? मोक्ष है परम परमानिष्ठ है जिसकी, ऐसी शांति। अब वो शांति का स्वरूप क्या बनेगा तो मत संस्था। भाष्यकार भगवान ने तो कह दिया कि मद अधीनम, मद अधीनम माने भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वरूपाधीन है वो शांति स्वरूपाधीन है, ईश्वराधीन है, स्वरूपाधीन। तो इसमें अंतर मालूम हो रहा है क्योंकि नहीं, वो शांति का ही विशेष सब चलता है, वो स्वरूप आदि है। अब इधर से लगा लो, उधर से लगा लो, उधर से यदि लगाएंगे तो निर्वाण परमाम शांति मत संस्थाम। पर वस्तुता जो है पहले शांति का ही अर्थ लिया भाष्यकार भगवान ने उपरति, और उपरति का विशेषण बनाए निर्वाण परमाम है, और वह प्राप्त कैसे होती है, किसके अधीन है तो मत संस्था मद अधीनम। अब स्वरूप दृष्टि से लीजिए तो स्वरूप अधीनम, यानी स्वरूप ज्ञान अधीनम, स्वरूप ज्ञान के अधीन है। अभी भाष्य में आप देखे ना मत संस्थाम का क्या अर्थ लेते, मद अधीनम है, तो शांति का ही विशेषण हुआ कि नहीं? शांति का विशेषण हुआ। पर वो जो है वो कैसी हुई वो शांति है? मद अधीनम माने मत स्वरूप भूता, स्वरूप भूत शांति वो है, स्वरूप भूत शांति, नकारात्मक नहीं है वो, खाली निषेध रूपा नहीं है। हाँ, उपरति में निषेध भूता होती है, यहाँ स्वरूप भूता हो गई, इतना अंतर है। देखिये योग स्वरूपम तदंग आसनद्वयम्, आसनद्वयम् बता दिया पहले, फिर उसके बाद तत्कर्त्री विशेषणम्, कर्ता का विशेषण बताया कि कैसा होना चाहिए, कैसा समाहित होना चाहिए। इति अर्थस्य प्रकथन अनंतरम, तो यहाँ से लेकर के सभी श्लोक आ गए। ये टीकाकार इतने का संग्रह कर लेते हैं। योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीर परिग्रह तत्र मन कृत्वा यत चित्त इंद्रिय प्रिय उपविश्य आसने युंजात योग आत्म विशुद्ध समम काय शिरो ग्रीवम धारे न जलम स्थिरम अस्थिर संप्रेक्ष नाशिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मन संयम मचित युक्त आसीत महात्मा। हाँ, वहां से ले लिया। तो यहाँ पर कर्तृ विशेषण से अर्थ से प्रकथनांतरम अथ शब्दार्थ आत्मान युंजन इति संबंध, आत्म शब्द मनोविषय, आत्मा से सदा मन ही लेना यहाँ पर। यथोक्त विधि ही आसनादि, यथोक्त विधि क्या है? आसनादि की जैसी विधि बताया उसके समान। युक्त विशेषण त्रय द्योतनार्थम सदा है, उक्त विशेषण त्रय द्योतनार्थम सदा जो कह दिया ना, वो किसी वो तीनों विशेषण लेकर के प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी प्रसिद्ध सिद्धा। तो ये कह दिया कि यथोक्तो विधि आसनादि उक्त विशेषण त्रय द्योतनार्थम सदा योगी ध्यायी सन्यासी, योगी का अर्थ कर दिया सन्यासी, मन संयम से योगम प्रति असाधारणत्वम दर्शे। मन का जो संयम है यही योग का असाधारण कारण है, और बाकी तो जो है वह बहिरंग है। नियत शांति शब्दी तो परते, देखिए शांति शब्दी से क्या लिया? उपरति, यानी संसार, देखिए सर्व संसार निवृत्ति है कि नहीं? सर्व संसार निवृत्ति पर्यवसायित्व मत्वा विशिष्टि, सर्व संसार निवृत्ति में पर्यवसान है इसकी शांति का, इसको मान करके कह दिया निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष है पराकाष्ठा जिसकी। यथोक्ता या मुक्ति है ब्रह्म स्वरूप अवस्थानाद अनर्थांतरम, ये जो मुक्ति है वह ब्रह्म स्वरूप अवस्थान से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म स्वरूप अवस्थान से अतिरिक्त मुक्ति नहीं है। इसको कह रहे मत संस्था मद जीनाम माने मदात्मिका मित्यर्थ, मत स्वरूप भूताम शांतिम जो है अधिगच्छेति प्राप्नोति, यहाँ पर कह दिया फल। तो फल तक यहाँ पर उपसंहार कर दिया, पर अभी इतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए योग के साधन की चर्चा और भी उठाएंगे। योगाभ्यास में कुछ और बातें भी ध्यान करने योग्य हैं, तो जिसके विषय में जो है वह चर्चा अब कल होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।